to program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Jest środa, 30 dzień października, na zegarze piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. W ciągu kilku dni będzie deportacja właściciela firmy Red Izbet z Dominikany do Polski. Jest nowelizacja budżetu, deficyt ma być większy, a PKB niższe. Zmarła Elżbieta Zającówna, aktorka znana z takich filmów jak Wabank, Seksmisja czy CK Dezerterze. Właściciel marki Red Izbet, Paweł S., trafi do Polski w ciągu kilku dni, zapowiada prokuratura. Władze Dominikany zdecydowały o deportacji zatrzymanego w piątek biznesmena. W sprawie chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zamówienia o wartości 500 000 zł. Prokuratura na razie nie chce dzielić się szczegółami deportacji. Z uwagi na to, że należy zabezpieczyć prawidłowo przebieg tego transportu, nie informuje o dacie, jak również o sposobie prowadzonego konwoju. Powiedziała prokurator Anna Adamiak. Paweł S. był poszukiwany m.in. czerwoną notą Interpolu. Prokurator Adamiak mówi, że za ukrywanie się żadnych dodatkowych zarzutów nie będzie. Jeżeli ma taki pomysł na unikanie odpowiedzialności, za to nie przysługuje mu żadna dodatkowa kara. Paweł S. miał bez przetargów dostawać zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Agregaty dla walczącej Ukrainy i maseczki biznesmen miał sprzedawać agencji po znacznie zawyżonych cenach. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Rząd ogłosił nowelizację tegorocznego budżetu i zwiększył jego deficyt o 56 miliardów złotych. Rada Ministrów przyjęła zmiany na swoim posiedzeniu. Łącznie deficyt za ten rok wzrośnie do 240 miliardów złotych. W nowelizacji zapisano, że w tym roku wzrost PKB będzie niższy niż planowano i wyniesie 6,8%, a nie 9,5%. Z kolei prognozowana średnioroczna inflacja wyniesie 3,7%, a nie 6,6%. Wcześniej premier tłumaczył, że właśnie z powodu niższej inflacji wynika wzrost deficytu. Ponadto rząd przekaże dodatkowe 10 miliardów złotych samorządom. Poza tym, jak mówił szef rządu, zamiast planowanego zysku NBP w tym roku będzie miał stratę. Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie zmian w programie 800+. Zaznaczył, że dopóki będzie premierem, pieniądze będą wypłacane na każde dziecko. Nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń. 800+, tak jak powiedziałem, będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak ja będę odpowiadał za pracę tego rządu. Donald Tusk apelował, by nie dać się wmanewrować tym, którzy chcą wmówić Polakom, że skoro on jest premierem, to oznacza, że coś zabierze. Przypomniał, że już lata temu powiedział, że nic, co dane, nie zostanie odebrane. Premier zaznaczył, że ten program nie ma na celu jedynie poprawy sytuacji demograficznej w Polsce, ale przede wszystkim wyciąganie z ubóstwa setek tysięcy polskich rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. Do Wilanowa w Warszawie można dojechać tramwajem. Nowy odcinek ma 6,5 km długości. Trasą jeżdżą dwie linie, 14 i 16. O wrażenia pasażerów pytał nasz reporter. Miałam 16, przed chwilą odjechał, zaraz następny. W czasie szczytu naprawdę często. Czekaliśmy, były utrudnienia w ruchu, to było męczące, ale już teraz bardzo się cieszymy, że możemy korzystać. 16 co 4, 14 co 8. Jest bardzo ułatwienie, tym bardziej, że ciąg komunikacyjny, który pomoże nam i do metra, i do centrum dojechać, więc tu jest dobrze, bardzo dobrze, cieszymy się. Moja córka mieszka tu, w miasteczku Wielanów, ja mieszkam na Chorzej. Obiecałem jej, że kiedy uruchomią ten tramwaj, ja do niej wsiadę i przyjechałem. Czyli już nie będzie żadnych wymówek, nie jak córka wymówek zaprosi, to będzie pan musiał przyjechać. Nie mam już więcej wymówek, proszę pana. Z pasażerami rozmawiał Tomasz Zielenkiewicz. Budowa tego odcinka trwała 2 lata, a termin zakończenia inwestycji był wielokrotnie przesuwany. Nie żyje Elżbieta Zającówna, aktorka filmowa, teatralna, znana z takich filmów jak Wabank, Seksmisja, CK Dezerterza, a także serialu Matki, Żony i Kochanki. Miała 66 lat. W rozmowie z Polskim Radiem w 2000 roku Elżbieta Zającówna mówiła, że praca w showbiznesie to w jej doświadczeniu bycie nieustannie w podróży z miasta do miasta, z miejscowości do miejscowości. Zaczęliśmy pracować ze Zbyszkiem Górnym. On ma asystentkę, młodą dziewczynę, która prowadzi jakby wszystkie sprawy organizacyjne. I ona tak nas poznawała z początku, wciągała się w tę pracę i któregoś dnia mówi do nas tak: wy jesteście nienormalni. A my mówimy: dlaczego? Ona mówi: jesteście nienormalni, bo normalni ludzie jeżdżą skądś, dokądś, a wy jeździcie na którąś. Może ktoś, kto słucha i zajmuje się też taką pracą, która polega na jeżdżeniu, dokładnie wie, że my jeździmy na 17. Mnie interesuje, jak ja mam w kalendarzu zapisane, na którą ja mam dojechać, a czy to są Skierniewice, czy Łódź, Katowice, czy Paryż, to już jest jakby w drugiej kolejności. Ostatni raz na dużym ekranie Elżbietę Zającówna można było zobaczyć w filmie Szczęścia chodzą parami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj pogoda właściwie taka jak wczoraj, czyli zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale też miejscami słabe opady deszczu. No tylko zabrakło informacji dobrze o mgłach, natomiast jeżeli gdziekolwiek występują, to proszę dać znać. Temperatura maksymalnie od 13 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku, nad morzem i w rejonach podgórskich, tutaj właśnie 11-12 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 304 dzień 2024 roku. Dzisiaj wschód słońca zaplanowano na godzinę 6.26, a zachód o 6.11. Imieniny obchodzą Edmund, Przemysław, Gerard, Juliusz, Klaudiusz, Maksym, Zenobia. Wszystkiego najlepszego od trójki. No i kłaniamy się i witamy. Kolejna godzina przed nami. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dzień dobry. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the news is bad. Why it feels so good to feel so sad. I'm only happy when it rains. Coś mi świta w sieci. Garbage już za nami, teraz 9 minut po godzinie 5, a w ramach naszego spotkania przegląd portali internetowych. Handel w niedzielę zostanie przywrócony ze znakiem zapytania jeszcze. PolskieRadio24.pl o tym informuje. Pracownicy już o protestach, przeciwnicy również. Wraca temat handlu w niedzielę, temat, który rozpala dyskusję również na sali sejmowej. Starli się ze sobą zwolennicy i przeciwnicy tego pomysłu. Pracownicy deklarują, gdyby przyszło im pracować w niedzielę, to podejmą protesty. Wiele kobiet powiedziało, że się zwolni, ostrzegał Alfred Bujara z NZZ Solidarność. Młodzi ludzie chcą liberalizacji, aby mogli również w niedzielę pracować. To z kolei głos Izabeli Bodnar z Polski 2050. No i właściwie w tym bardzo długim, obszernym artykule można dowiedzieć się o tym, że lewica jest podzielona, to jedno, ale zjednoczona w sprawie handlu w niedzielę. Także KO i Polska 2050 z kolei po stronie wielkich sieci handlowych, natomiast Prawo i Sprawiedliwość broni interesu pracowników. Oczywiście poszczególne ugrupowania mają swoje racje i też warto się zapoznać z całym tekstem, który jest dostępny na polskieradio24.pl. Teraz zmieniamy portal. Rzeczpospolita. Polska zyska potężny superkomputer. Rząd dołoży miliony złotych. No, kwota jest okrągła, bo to prawie 70 milionów złotych. Rząd zdecydował o przeznaczeniu takiej właśnie kwoty na budowę w naszym kraju fabryki sztucznej inteligencji, ogłosił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Celem jest pogoń w nowych technologiach za USA, a także Chinami. Tak jak zapowiadaliśmy w ramach nowelizacji budżetu, przekażemy pieniądze na projekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalony w tym kształcie, środki będą od razu przekazane, napisał na jednym z portali Standerski w mediach społecznościowych. 70 milionów złotych, tyle będzie kosztowała budowa tego superkomputera. I jeszcze Interia. Wielkoszczury to skarb sapera. Na polu minowym nie mają sobie równych. Wielkoszczury mają słaby wzrok, dlatego polegają na węchu i słuchu. Wytrenowane powonienie zwierząt od 2003 roku jest wykorzystywane m.in. w Angolii do wykrywania min przeciwpiechotnych. Spokojnie gryzaniom nie dzieje się krzywda, są traktowane z szacunkiem i przez saperów uważane za małych bohaterów. I o tym można przeczytać na łamach Interii. A przed nami krab, czyli szama. Coś mi świta w Trójce, teraz 12 minut po piątej. Za chwilę podejmiemy temat hazardu. Hazardu groźnego, zwłaszcza dla młodych ludzi. Proszę zostać z nami. Przemierzam czarne puszcze na złotym krabie.

temacie Wszystkich Świętych, oczywiście 1 listopada na antenie Trójki, specjalny program, w którym nie zabraknie wspomnień. A teraz Fun, We Are Young, to na krótko przed 5.30, czyli przed skrótem najświeższych doniesień z kraju ze świata. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 5.30, czas na skrót, czyli serwis Trójki i Michał Przerwa. Szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk zaprezentuje dziś pierwszy raport z prac Komisji do spraw zbadania wywiadów z Rosji i Białorusi w Polsce. Generał kieruje pracami zespołu, który powołano w maju. Wczoraj w trakcie posiedzenia rządu z ustaleniami komisji zostali zapoznani premier i ministrowie. Dziś to, nad czym pracowała przez ostatnie miesiące komisja, pozna opinia publiczna. Kierownictwo MSWiA jest w stałym kontakcie ze związkami zawodowymi, które działają

Aż ciężko uwierzyć, że to nagranie ma aż 11 lat. Kasia Nosowska, USTR, jutro jest dziś. Za 25 minut szósta, coś mi świta w Trójce. To koniec ponad stuletniej ery. W Pradze wylądował ostatni samolot obsługiwany przez Czech Airlines. Czekały na niego dziesiątki entuzjastów lotnictwa oraz byli pracownicy jednej z najstarszych linii lotniczych na świecie. Ten moment przeszedł do historii czeskiego lotnictwa. Kapitan samolotu lecącego z Paryża do Pragi po wylądowaniu dziękuję za współpracę wieży kontroli lotów w imieniu wszystkich byłych i obecnych pilotów CSA, znanych na świecie jako Czech Airlines. Usłyszymy się, ale niestety już bez znaku wywoławczego CSA, mówi na koniec. W tym samym czasie wśród zebranych na lotnisku i na pobliskim tarasie widokowym melancholia miesza się z rozgoryczeniem. Jak można było pozwolić na postępujący upadek linii lotniczych uznawanych za srebro narodowe? Zastanawiają się dawni pracownicy CSA związani z przewoźnikiem niekiedy przez dziesięciolecia. Mówią o smutnym końcu i o pogrzebie, zresztą grafice zapraszającej miłośników lotnictwa na to sentymentalne wydarzenie nadano formę nekrologu. Czesko-słowenskie ostatnie aerolinie, w skrócie CSA, powstały w 1923 roku. Były jedną z pięciu najstarszych linii lotniczych na świecie. Narodowy przewoźnik systematycznie powiększał swoją flotę i siatkę połączeń. W latach 60. posiadał 75 samolotów. W szczytowym momencie przewoził ponad 5,5 miliona pasażerów rocznie. Problemy zaczęły się na początku obecnego tysiąclecia. Firma zaczęła generować straty, były nieudane próby prywatyzacji i błędy w zarządzaniu. Ostatecznie dawne państwowe linie przejęła 7 lat temu spółka Smartwings. Ostatni rozdział tej smutnej dla Czechów historii dopisał sobotni lot z Paryża, który przyciągnął wielu pasjonatów lotnictwa. Już dawno kupiliśmy bilety, zaplanowaliśmy wycieczkę do Paryża wyłącznie ze względu na ten ostatni lot. Z jednej strony to normalny lot, a z drugiej ewidentnie coś jest inaczej. Jako dziecko chciałam zostać stewardesą. Niestety nie będę mogła już pracować dla Czech Airlines i choć latam z innym przewoźnikiem, CSA, będę zawsze darzyć sentymentem. Lubię tę linię. Leciałem już do Koszyc w stulecie jej istnienia. Wielka szkoda, że to koniec, ale dla mnie CSA będzie istnieć na zawsze. Wraz z końcem Czech Airlines z systemów biletowych i tablic odlotów zniknął kod OK. Od niedzieli loty czeskiego przewoźnika są oznaczane symbolem QS używanym przez Smartwings. Na dwóch samolotach, które pozostały po CSA, nadal będzie widnieć stare logo i tradycyjny kod OK. A tematem zajął się Wojciech Stobba. Co prawda nie jest to zaskoczenie, bo ta decyzja o likwidacji narodowego przewoźnika zapadła w Pradze już w końcu sierpnia. No ale niestety, jednak łezka wokół się zakręciła i to pewnie nie jedna. Również teraz, słuchając właśnie tej opowieści, 27 października wyrejestrowane zostały narodowe linie czeskie, Czech Airlines, 101 lat. Historia niezwykła, długa, pełna emocji, a o tym opowiadaliśmy Państwu w korespondencji. Kent, Music Nonstop, już teraz w Trójce. Keep on. I tak właśnie jest w Trójce. Kent, to już za nami. No to teraz przenosimy się w ramach Coś mi świta na północ w Gdańsku w bloku przy Królewskim Wzgórzu 27. Zakazano palenia na balkonach. Taką uchwałę podjął zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Zakazuje ona palenia papierosów, także elektronicznych, nie tylko na balkonach, ale również na terenie ogródków przydomowych. O opinię mieszkańców na temat zakazu zapytał Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. W konstytucji nie ma żadnego takiego zapisu. Zastanawiam się, w jaki sposób będzie wymierzona tutaj kara. Wiem o tym, że na pewno nie może robić tego policja. Może na przykładzie amerykańskich filmów będzie to robiła jakaś straż sąsiedzka. Ja osobiście nie palę, ale jestem za tym, żeby taki zakaz obowiązywał. No bo jednak często palenie odbywa się na balkonie czy w ogródkach działkowych. No i to unosi się i osoby, które nie palą, akurat przeszkadza. Wydaje mi się, że na osiedlach powinny być takie miejsca, w których palenie mogło być dozwolone albo palić u siebie w domu. Wolność domku w swoim domku. To jest mój ogródek, to jest moje mieszkanie. Tutaj był taki argument, że dym, który unosi się do góry, ten papierosowy, wpada do otwartych okien. No ludzie, ile tego dymu jest? Ile? Przez ile? Przez 5 minut? Przez 7 minut? Przez 8 minut? To jest nasza własność, my za to płacimy. Dobrze, mogą iść ludzie zapalić pod klatką, ale też będzie awantura. Jestem pewna, że w związku z działaniem tej wspólnoty też będzie problem z tym, że człowiek sobie wyjdzie przed klatkę zapalić. Nie można tutaj palić. A palą ludzie? Nie wiem. Jakby pani zobaczyła, że ktoś pali, to co pani wtedy zrobi? Nie wiem, powiem, że nie można. Po policję pani nie będzie dzwonić? No chyba nie. Jakub Michalski, słucham? Dzień dobry, Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Nagrywam tę rozmowę, bo chciałbym z panem porozmawiać o uchwale, którą podjęliście, a mianowicie o zakazie palenia na Królewskim Wzgórzu 27 w Gdańsku. Pan rozesłał takiego maila, prawda? Z uchwałą. No, prośba mieszkańców, tak. Proszę pana, jestem administratorem tego budynku i tak jak mówię, na prośbę mieszkańców taka uchwała została poddana pod głosowanie. Na jakiej podstawie wprowadzono taki zakaz? Wie pan co, nie będę więcej udzielał informacji. Po prostu wykonałem prośbę zarządu tej wspólnoty, także dziękuję. Adwokat Arkadiusz Rozpędowski, panie mecenasie, czy wprowadzenie takiego zakazu palenia papierosów w miejscu de facto prywatnym przez wspólnotę jest zgodne z prawem? Niestety, ale z prawem zgodne nie jest, ponieważ nie ma zakazu, że właściciel nieruchomości nie może palić na balkonie, jak również w ogródkach przydomowych. To po pierwsze. Po drugie, mamy wyznaczone odpowiednie miejsca, i to nie wszystkie, w strefie publicznej, gdzie występują zakazy palenia papierosów. W związku z powyższym taka uchwała podjęta przez wspólnotę jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Krótko mówiąc, to jest naruszenie wolności konstytucyjnej? No jest, no bo tak jak konstytucja i przepisy w niej zawarte jednoznacznie wskazują, że nie można nakazywać określonych zachowań, jeżeli prawo nam tego nie nakazuje i działań, które są niezgodne z prawem, czy też z prawem zgodne. W tej sytuacji mamy prosty przepis mówiący o tym, że mogę wyjść na balkon w mieszkaniu i palić papierosy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. A kto miałby to egzekwować? Lokatorzy mówią, no jest zakaz, ale jak wyjdę na balkon i zapalę, no to co? No przyjedzie policja i tak nic nie zrobi. Oczywiście, tu ma pan redaktor jak najbardziej rację, więc nie wiem, w jaki sposób w ogóle wspólnota wpadła na taki pomysł, nie sprawdzając obowiązujących przepisów, to po pierwsze, a po drugie, w jaki sposób miałaby to egzekwować? Co będzie następne? Może następne będą na przykład potrawy z kary, ponieważ jeżeli chodzi o sąsiadów, oni nie przepadają za kuchnią. kuchnią indyjską i może się okazać, że jest to grupa większościowa i nie będzie podobało im się, że przez okno wlatuje taki oto zapach. Pojawiło się pytanie, kto ma pilnować porządku. No jak to kto? Stanisław Anioł, gospodarz domu, i wydaje mi się, że Królewskie Wzgórze 27 powinno zmienić nazwę na Alternatywy 4. Chociaż podkreślamy, że palenie szkodzi zdrowiu i zachęcamy do rzucenia palenia.